Nimezini hurumie, ikiwa nimekukosea, ijuu ya kukuni hurumia. Nimezini hurumie, ikiwa nimekukosea, ijuu ya kukuni hurumia. Nijuu ya kukuni hurumia. Mpenzi ni hurumie, ikiwa nimekukosea, nijuu ya kukuni hurumia. Nijuu ya kukuni hurumia. Mpenzi ni hurumie, ikiwa nimekukosea, nijuu ya kukuni hurumia. Mpenzi na ahidi, mpenzi sitorudia, ikiwa ntarudia mie, mpenzi fanya upendavyo. Mpenzi na ahidi, mpenzi sitorudia, ikiwa ntarudia mie, mpenzi fanya upendavyo. Mpenzi na ahidi, mpenzi sitorudia, ikiwa ntarudia mie, mpenzi fanya upendavyo. Fanya upendavyo. Mpenzi na ahidi, mpenzi sitorudia, ikiwa ntarudia mie, mpenzi fanya upendavyo. Fanya upendavyo. Mpenzi na ahidi, mpenzi sitorudia, ikiwa ntarudia mie, mpenzi fanya upendavyo.